أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ مَسَلَ ذِكَرْ كَيْ عَقْلِي دَلَائِلْ بَاغِي بَانِ جمخ كيوي الحمد لله وسلاما اوزاحت كي پدي جملة چالا او خير اما يشركون الله بهتر دي خپل بنديان د پاره چې خلاص کړو لمن عبده اما يشركون لمن عبدهم يا الها خپل بنديان د پاره چې عبادت کوو نو استفهام په شکل باندې دلیل پیش کړي امن خلق السماوات والارض معنا څوک دی ودا څوک دی چې پیدا کړی دی اسمان او زمکان دا یو صفت د اولوهیت او څوک دی چې نازلی ستاسو د پاره د اسمان نو به نورو باسو منگا پدیو بو سرا باغی چی تازا تازا ما کان لکم ستاسو اختیار کی نشتا انتم بی تو شجرها چی زرغن قید دی دا بوٹی دا سوک دی الہ ام اللہ بل سوک دی اللہ سرا چی دا کارو نکی چی اسمان اوزمکا باران ورول باغی چی تازت پیدا کول اعلاهن مع اللہ دا بل الہ دی چرتا دا اللہ سرا چی دا کارو نکلی دی نا باو بل ام قوم یعدلون بلکہ دا مشرکان دا سی او قوم دی بدبختا چی دا اللہ سرا نور برابری یو مانا اغیت دا کارو نا اوالا کی یا یعدلون عنه چې ده خداینا اوړي بل چاته اوړي ان الحق الذي هو التوحيد هغه ناوړي بل پلا به زاوی وي مدارک وي دایو استفهام شو چې الله وی پیدا کولم زما کار دی باران ورولم زما کار دی بغیر زمانه بل څوک باران نشي ورولې او خلق کجر سکی نزان حلا کئی چوری گا باران نکی گی چو بوا چو پا حلقو چلام دشی باران باوشی دا طریقہ دا یا بوا چو دلوار پسندان باندی یا پا قبر باندی غشان وارو دی وزان پاکی نو باران با کی گی او یا با انگار سا انگارو وارو دا کورونو ناو دا خلقو نبا اوڑا دانی او گوڑا او پیشت سیدو نا راجمکو راجمکو پا غیبانده و سکا کولی ما کولی پاخکو اگا با اویشو نباران باوشی دا خلقو طریقی دی اللہوی باران پا داگی نکی خوا ام من جعل الارض قرارن ای دا بل سوک دی چگر دولی دا زمکا اولارا یوا وجعل خلال آنهارا او پیدا کلی پدی میان میان کی نهرونا درم وجعل لا رواسیا او پیدا کلی دی دا پارا غرونا سلورم وجعل بین البحرین حاجزا او پیدا کلی پا میان دا دو دریابنو کی او پردا ایلاهم مع اللہ دا بل الہ دا اللہ سرا چدا کارونه کوي بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر خلق نه پويږي ام من يجيب المضطر اي سوک دي هغه ذات چې قبلی دعا د پریشان اذا دا او کله چې आवाज کوي دته ويکشف سو او سوق دي چې لري کې تکلیفونه ويجعلكم خلفاء الارض او ګرځولي تاسو یو بل پسې پزمکه کې سوق پیدا کیږي او سوق پنا کیږي الہم مع اللہ دا بل سوک کار ساز دے دا اللہ سرا قلیل اما تذکرون لک دی پتا دکے عبرت اغسطن کی اما یادی کم فی ظلمات البر والبحر دا سوک دے چہ ہدایت کی تاوتا پتیرو دا وچے او دلم دے کے و مشکلاتو دا وچے او دلم دے کے او سوک دی چرالیگی هواگانی زیر ورکون کی مخ کی در رحمت پلنا ایلاو معلا دا بل سوک حاجت روای دا اللہ سرا تعال اللہ و اما بشرکون پوچت تی اللہ دا اغسنا چدی و سر شرکی اما یبتو الخلق سم یعیدو اے سوک دی اغزاد چی مخلوق پیدا کئی ثم يعيد و بیا به ژوند کی پس د مرګ نه او من يرزقكم من السماء والارض او څوک دی چې تاسو له روزي درکې د اسمان او د ځمکې نه الههم مع الله دا بل څوک حاجت روا او کار سات د الله سره قل اتو برانکم وایا چې موږ ته دومره دلیلونه پیش کړو په وحدانیت د الله نو تاسو مرولای کنا پدې خپل الها وبان چې دې سکړي راولې دلیل او حجت تاسو کې تاسو رښتینی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله هو يا اعلانك چې نه پويږي هغه څوک چې په اسمانونو کې دي ملائکه او په ځمکه کې دي انسانان جنات په غیب نه پويږي څوک نه بارانه ښکتا إلا الله بغير دلانا وما يشعرون أيانا يبعثون أغيث دينام ندي خبر چه ديو پخبل کل جون دي کولش أغيث اخبل جون ندي خبر بل ادارك علمهم في الآخرة أغيث قائل دي خوا چه غيب دانشتا ولی یو معنا استهزاء بلکې رسېدل دې علم د خلق او اخرت ته هغه خدای اخرت خبرې کوي چې اخرت به کله راځي اشعارونه ورپسې جوړ کړی دي ها چې په دریم ځل وځ بیا راشم دنیا ته او د حافظ د ذریات داش به کوم او چته او پس دا غی با قیامت شیا رسولا قومتیان و خبر نشی دی او بلا اگی ہو قیامت خبری کی تدل تک بغیبو کی لگی آئی اگی کم دیتا و رسید رسکو میتا بل دارک علمم فی الاخر بلکہ رسیدل دی علم دا غی اخرت تا ترقی شوی دا نو دے استحضار پدی پوری خواه ادوی مانا بلکی گڑ وٹ شو بیکار شو علم دادی پا حق دا آخرت کی قال الحسن از محل علمم فی الاخرت بیکار او کوٹش علم دادی پا حق دا آخرت کی بلوم پی شک منا بلکی پا شکی دا قیامت ناچشتے او کنشتا بلهم من آمون بلکی دا قیامت نبیل کلان دا دی دا دلائلو پیو تردو او دعوی ذکر کردو ایم دا صورت چی غیب دان صرف اللہ دے و الزواجر دا دی منکرین دا پارا پینکار دا رسالتا و پینکار دا قیامتا او بیا تسلی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا مفصل فقال الذين كفروا ويا كسان چې انکار کوي الله د وحدانیت نه اذا كنا ترابا و اباونا وکله چې مونږه خاور شو او مشران زمونږه هم او رشیم اینا لمخرجون ایم و بیار استلشو لقد وعدنا ذا نحن آباؤنا من قبل بیشکا چی وعدکل شوی داد دی قیامت و منگ سراؤز منگ مشران و سراؤم پخوان دو پخوان دا خبر کی انها ذا الا ساتیر الاولین ندی دا مگر کسی دو پخوانو قل سیرو فی الارضی وای او تا چو گرده پز مکا کی فنظرو اگوره پی برد که بکان عاقبت المجرمین سنگشو انجام داغی خلقو چی جرمونه کل تسلیات ولا تحزن علیم مغم جن که پدی باندی غم مکو پدی خلقو داد غم لائق ندی ولا تكن في ضيق مما يمكرون هم کې غاب پریشانې کې داغي منسوبونه چې دی یې کوي ستاسو مقابله کې ډیر چلونه تدبیرونه کوي څنګه غما ويقولون واي متى ذل وعد کله به دا قیامت کې تاسو رښتینی قل وایا عسى دا خبره یقیني ده کما خبره ان یکونا ردف لکم چیوی را جوخ شوی او نزده شوی تاستا تاست خونه خبرو ان یکونا ردف لکم چیوی دیر را نزده تاستا بعضو اللذی تستاجلون بعضی اغا واقعاتو چی تاستو باغی تلوار کوئیم چی اغا دا قیامت علامی دی این ربک لذو فضل علی الناس و بشکر افستا خواند دیر لوی فضل پا خلق بانده لیکن اکثر خلق تابداری نکی این ربک لی علم ما تکن صدورهم و ما یعلنون بشکر افستا خپوی گی پاغسو چپٹ ساتی سینی دا خلقو او پاغس بانده چخکاره کئی داوی سره ټول آیاتونه تمام غایبتن بالسماء والارض او نشته داس یو نفس غایب نه باز باندې کې نه پزمو کو کې مگر د الله په کتاب کې دی ښکارا ان ذا القران يقص على بني اسرائيل بشکدا قران بیان کوي په بني اسرائيل باندې اکثر هغه خبرې مسلې چې دی پاغي کې اختلاف کړي دي قرآن خو اختلافي مسلې بیانې دې لپاره چې خبره حل شي او مشکلات لري شي فإنه لهدًى ورحمة للمؤمنين دا خداسي کتاب دی چې خامخا هدایت دی شک نشتر دی په هدایت دی او رحمت دی لپاره د مؤمنانو ان ربک یقضی بینهم بحکم بیشک ربستا و فیصله کی دیمین کی اغا خپل فیصله اغا حق فیصله زکا وهو العزیز العلیم چه اغا اللہ زور ورده داغه دا فیصله رد سوک نشی کوله او پوده دار چه پا حال بانده ندار هر بنده مناسب فیصله بکی خواه امور مهمه فتوکل علی الله نه پیغمبر اعتماد کوا په الله باندې د دې اختلافونو او د دې منسوبو مقابله کې په الله اعتماد کوا انک علی الحق المبین علت یې ذکر کو توکل توکل هغه سو کول شي چې هغه ځان ته په حق باندې او یقیني په خپل ځان چې زه په حق یم هغه توکل کول شي خو نو ته په حق یې کنه خو ځکه الله باندې توکل کوا چې ته په داسې یو حق باندې چې ښکار دی نو سوال پیدا شو چې قران هدایت ته قرآن د فیصلی کتاب دی، قرآن د حق کتاب دی، دا کافرانی ولی نمانی دیخو بالکل قرآن تغاڑا نکتا. او دا هرچا میں دا پیغمبر دا خبر اثر خوشو خب دی اثر نکی پا میں مشرکان و ایچ دا ولی نو اللہ رب العزت دا دی دلیل بیانی خواه انک لا تسمع الموتى دا تسلی کی داخل لے توکل او دام بیشک تو نشی اور لے مړو تا پل خبر او خپل بیان دا کافران پشان د مړو دی او مړی هناوري کنا دا خو بل اتفاق خبره ده دی کوز چې اختلاف نشته کنا چې مړی ناوري هغه اتفاقی خبره ده یوا ولا تسمع ثم الدعاء او نشي اورول هغه کانو خلق ته خپل आवाज دي کان دي کافرانو کان دي کانو ته आवाज نشو او بیا داسې وخت کې دا ول مدبرین کله چې واولې شاکون کې دریم پمان تبعاد العمیا ظلالتهم او ته نشي هدایت کولې لاندو ته دا غي د گمراهینا دی لاند دی کنا دا کافران نو زکستا خبر ناوری او نمانی خواه نو دری قسم تشبیح ورکلا دا ملو سرا دا کانو سرا دا لاندو سرا تشبیح ورکلا او دا خبر حقیقی او یقینی دا چو مشبابی اصلی پوجد شبه کی کنا مشبابی صدی اموات موتا ناغی اصل لی پسی صفت کے چناوری کاسل نوی نو تشبیب ہے اور سرسنگ ورکو لخا اکا قرآن چیو لائی ککل انعام دا کافران پا جہل کے پشان دا انعام دی نزکا چی انعام یقینی جاہلان اگه که خوشک نشت کنه شعور پکی نو تشبیح ذکر کری دا اگه سرخا مشبابی اصلی پوجه دا شبیه کتا هانو دیوی چنه نا لا تسمعو که نفی دا مطلق سماع نده شوی دا کم سماع شوی وی اگه سماع چه نافعی نو اگه نشت ده سما خوشتا دی اے پیغمبرت دی کافرانو تا اغا اورول نشی کولی چی اغا فیدا منی چی دی پی ایمان روڑی او سی خواگی اوری کنا دغا سی ملی وی اوری و جواب نشی ورکولی نمراد دا سمانا اغا سماد چی اغا منتفعی اغا نفی دا مطلقینا خلقا پیدامن نشتا و بی پیدیشتا دی رای دی نورو که بیاس چل که چلاوی دی کانو تینشی او رولی دلتا باموی چنا کانو خوب اوری خو پیدامن ناوری دلتا بام داوی رندو که باموی چی وینی خو پیدامن نوینی تا تقسیم و طولو که که کنا او که بازی که بازی که نکنو داو تقریب تام نده ترجیبی لا مرجح ده تشبیه ده قرآن ده دریوارو سر ده خواه تا پا یو که تقسیم که او بلکی نکه چه ده نافع ده او ده غیر نافع ده زیخ پلو اصول لی خواه انتو سمعو اللہ من یومنو بی آیاتنا تنشی اور اولیخ پلا خبره مگر آچا تا چی یقین کی دمون پایاتنو یؤمنو بی آیاتنا محبت ساتیم وهم مسلمون تغا مسلمانان دی خواه چی قرآن تغوک دی قرآن پی خلگی پیدا وقع القول علیم کلا چی واقع شی قول لعذاب پا دی باندی قیامتو اخرجنا لهم دابتا من الارض روب باسو مونگ دا دید پارا یو دابت دمکنا زندہ سر تکلمهم خبری بکی خلق سرم ان الناس کانو بی آیاتنا لا یوقنون چی دی خلقو اللہ وی زما پا آیاتنو بانی یقین ندیکلے پارسی یقین کو فاللہ وی زما پا آیاتنو یقین نکو دقا دابا بولا رو باسم نو خواه سمطلب سخ زجر دی چه اللہ وی دا پیغمبرانو خبری خونمانی پوری گا چه او جانور والا رو باسم داغا خبر باو منی خواه زجر دی او داغی مانا تایید دی چه سور شعرا کی چاویلیو چه ولو نزل اللہ علی باز الاجمین کدا ما په یو جانور نازل کړي فقره او هغه په لوسته وي هم دې ایمان دراوړي ښه اتکلمهم خبرې وکي خلق سره کمی خبرې وکي نیو دا خبرې د زورنی خبرې عامه چه هو ما وعدو من البعث والعذاب دی خلقو یقین نکو پا عذاب بانده و پا بیاجواندون بانده نزکا پی اللہ عذاب راولی وسو عذاب برازی دا دبت الارش تا دی یقینی دا ها وقت ندی معلوم کم وقت برازی دا دلیل نی چی را خلق انکار کئی جته وتا یولین کار کې وی کله وی نو يرور دا خو د قیامت خبره هم ده ته قیامت هم نه مني چې وی چې کله وی تاسو دلیل نه ده ښه یقیني خبره کذابت الارض کنور د قیامت احوال لي دې کې شک نشته دي هو دا خبره چې کله وی د علم الله سره دا و سبب دې انکار نه ګرځي کنه ښه او سو کوئی دا خبری بکی چی خلقو زمونگ پایتنو باندی یقین نکو نوست با بی عذاب رازی دا خبری بی دا دی نفا و یوما نحشر من کل امت فوجن یاد که آرد چرا جاو بکمونگا دار امت نا یوڑل مما یکذبو بی آیاتنا دا با داگا چانی چی درو جن کولی آیاتنا زمونگ فهم یوزعون دی بہت رولی شیخ پہ انتظام سران حتی ازا جاؤو تردی چو ٹول را جمع شی یو پا کی پاتن شی منکرین او معرضین دا اللہ دی کتاب قال ابوی اللہ دیتا کذبتم بی آیاتی تاو زمایا تو نظر اوجن کریو ولم تحیطو بی آئلمان او نو رسید لیدی تا په خپل علم کې په دې په نه نظر وجنوم کړو فکروم پکې نه کاو تدبروم پکې نه کاو نظر وجنوم کړو مدارک وی من غیر فکر ولا نظر دا موږ کو پکې ادا سی فکر او نظر يؤدي الى احاطه العلم بکنه ها چاغي سره باندې پوه شي کنه په حقیقت د آیاتونو باندې او تاسو به فکر نه کړئ پنه حقیقا بالتصدیق او فکر دومره خشه ده تاسو به دا ثابت کی چې دا قران لایق د تصدیق دی اتاسو اکذبتم بیااتی درو جن کلیو زمونگ آیا تو ناو نویر سیدری اغیطا بخفل علم کیم اما ازا کنتم تعملون آغی بوئی چی اللہ علمم کمو خو عملم دیرو دسیر پارسنگ دیرو نالا و توی دا عملم سنگ کلی دارا تووائی اخو بلا خبرش و ناشناخا اما ماذا کنتم تعملون چې وسړي علم نه کړي نو عمل څنګه کوي عجیب خبره ده وي چې مونږ عمل کړی دي الله عز وجل عمل نه منم عمل غرست دي علم مخکې دي نستا علم نو پایتونو باندې او زور دي ورکړي عمل لا دا عمل نه دي اوبه تاسو بل څه کړی ښا یو دامانا رسا دویم امازا کنتم تعملون کتا سوائی چی اللہ مونگتا عذرو مونگتا وخنو مونگا دیر مصروفو مونگا اسلامی قانون راوستو دیر گرانو خزن زیرونو مطللیو اگا نراتو مونگا راوستو نو اللہ ما خو دیل پیدا کرے ما خو اغیلنوے پیدا کرے تاو سامل کرے اما ذا کنتم تعملون تاسو بل سامل کرو ما خو قرآن لپیدا کرے وے چه خلق الانسان علمه البیان ذا نور عمل نمنم اما ذا کنتم تعملون وقال قول علیم ثابت بشی خبر دا عذاب پدی باندی بما ظلمو زکا چې ظلم وکړلې په عمل عین تقون نو ډېر ذلت او ډېر ملامت یا نه به خبرې هم نشي کولې دې په دنیا کې مناظرو اول ته بیا خبره هم نشي کولې خان علم يرو نګور اذا خلق ان جعلنا الليل چې مونږه ګرځولې دا شپه چرامو کې خلق پدې کې چې ته یې زما صرف ما نو زه شپه خو درام شو ونهار مبصرا و رد روخانا چه کسبو کی پدی کی بے سنات احتباق کرے خوا جعلنا اللیل مظلمن اگه سر نشتا ریس کنو بھی و سرشتے ونهار مبصرن لیعملو لینشورو داو سر نشتا یقنان پدی دلیل کے دیر آیات لآیاتن دیر عبرتون دی خدا قوم دو پار چی ایمان روڑی و یوما ینفقو فی السوری پلی گر روز اخرا روان دا کنخا دا با دغسی طول دنیا کی نی دغسی یاد کاورت چی پکوالی شی بش پیلے که ففزعا پا حیبت بشی اغا سوک جی باسمان نو کی دی و اغا سوک جی بزمکا کی دی الا من شاء اللہ هم اگر اغسوک با بچی چی دا اللہ خو خییم دا اللہ خو خییم هاوتی نبچی اللہ تا علم دی دا هم داغی متشابهاتو ندی چی بنده تا دا علم نشتا دی دا قیامت دا حیبت نبسوک بچ کی گی یو خورو دویمش پیلی دا حدر تمرات تناولش پیلی دا خواه وکلن اتاو داخرین طول براشی اللہ تعاجزی کون کی وطرل جبال آوین بداغرون تحسبوها جامدتن تخنن گمان کیچ دا دیر کلک دی تران دی وہی تمر و مر صحاب او دا بلالشی پاوا کے پشاند وریزی سنع اللہ اللذی اتقن کل شئ دادا اللہ قدرت تے اغا چې مضبوط کړي دي ار یو شی په خپل ځای محکم مناسو انظرو سن الله وګوره د الله قدرت وګوره هر شی څومره په خپل ځای محکم کړي ښا خو چې کله واخره شي نو بیا ول کده وریاځي په شانتي انه خبير بما تفعلون بشک الله خبر دی په کارونو چې تاسو یې کوئ تاو سکلی دی دو کس مکار خوا من جا بالحسنتی فلو خیرم منا چاچی رات لکلی پا توحید سران دد پارا بڑی را بہتر بدلی داغینا او غنور سکے وهم من فضائی یوم ایزن آمنون دیبا دہیبت دغیر وزید قیامتنا پا آمنی توحید دمر برکات تی خوا یہ دغه هیبت نو بالکل په امن او من فزعیوم ایذن امنون نو الا من شاء الله معلوم شخه شخه مؤمنانو او انبیاءو دیتی نبجتی ده حیبتنا قرآنو ایدلتم انبیاء کم ترشیو ومن جا بی سیئتی چاچرات لکلیو دنیا کی پشرکم فکبت وجوهم فی النار قلتب و غردولشی مخونو باندی پورکیم دی بچگی کی داس جوش داس چلو شو اللہ بوئی سچلو شو حل تجدون الا ما کنتم تعملون سزا نشی در کولی تاسو لام اگر ستاسو دا عملونو تاو جی دنیا کی ذکریو کنا تاو دا داغی سزا دا کنا نرتم سجدی کولی بوتانو تاوم کولی اسنامن او حلمم نو کلی عمل لا زورور کلی ایاتونو تنویر سیدلی عملم شورو کلی مجلس عمل ملوی دا خود آغی سزا دا بسو ما کنتم تعملو انما امرتو بیشک ما تخو امر کلشوی دے ان اعبوتا رب آزه البلدتی چیز بندگیو کما دا مالک دا دی خارو ایوازی دا مکی مالک دے دا ٹولی دنیا مالک دے خدا ٹول از مکہ دے دے نفر شوی دا وینو د دې مکه معززمه نه ها نو دیوته د عزت توج نه وي ها او بل د دیو جنه چې حرمها هغه ذات چې هغه ول عزت ور کړې ده ها کما کما معززمه ده کما دینه منوره ده الله ول عزت ور کړې ده ها بیان ابراهيم عليه السلام کړې ده مکه او بیان محمد صلی الله علیه وسلم کړې ده مدینه بیان د حرمت ها دانه چې دا ابراهيم عليه السلام له حرمت ورکړل نه او حرمت بل څوک نشي ورکولې هغه یې بیان کړل خلکو ته حرمها زداوی مالک عبادت وکو مخا الذي حرمها وله كل شيء دا سوال کناخه چا وی چې ها صرف د مکی مالک دی موږ ته تاسو وایو چی اولیاء با منی نا خاص دا اللہ دا پار هر شی دے و کلو شین خوا هر شی دا اللہ دا بل چان دے خود دی تخصیصی ازکاو کو آدی البلدت اللذی حرمها چی پٹول دنیا کی دی تو شرافت حاصل لے خوا فزمکا کی بل دا سی محترم دے نشتا سمر جدا دے خوا نا دا تخصیص دا پار کردے خوا و امرتو ما تعمر کل شوی ده دویم انا کونا من المسلمین چی شم دو دو مسلمانانو دو تابدارونا چی صرف دا اللہ بندگی کوما درم وان اتلو القرآن ما تعمر کل شوی چی دو قرآن بیان کام نکسو کمانی نا فمن احتدا چاچی امانو زانی کامیاب کو فین نمایا تذیل نفسی نو بیشکای دیت دخپل زان ومن ظل آسوک چکم رہش دینا فقل اوائی وطا انما انا من المنذرین چی بیشک زخود دنورو پیغمبرانو پشان تیما اگا منذرینو نزوم منذر یما تاقیم دازی مواری وچی خلق اویاری او زوم تاسو یاروم فقل الحمد للہ اوایا چې تمام صفاتونه د کمال خاص الله لرزیم دا مسله د یارولو کنه دې وخلق یاره چې الحمدلله تمام صفات د اولوهیت الله ده یا صورت کې دا بیان شو چې سلامتی او سوک ورکړي الله ورکړي الحمدلله او قومونه سوک هلاکی الله هلاکی الحمدلله دا دوال صفاتونه د الله دي هغه ذات او سيوري کوم آیاتي چې خيبتا استغفل آیاتونه د توحید فتعرفونا تاسو به خو پیجن د پیجندلونه باندې پاتې ښا خو به پیجن ها په ایمان راوړل او نه راوړل اخو بندل الله اختیار ورکړي چې يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها انا حل كثير شيو وما ربك بغافل عما تعملون او نه دې رب ستا غافل دا عملونو کارونه چې تاسو یې کوئ دا صورت کې مطلب وو د دعا او دعو چې غیب دان الله دې موسی علیہ السلام حال تا وګوره سليمان علیہ السلام حال تا وګوره نو خبر د غیب نه او سلامتی الله ورکی قومونه هلاک کړل پیغمبران او داغي مرګري مؤمنان یې بچ کړل تو آخر دعوانا نه